สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศรีบาลนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซูตอนที่120นะครับการถือบทตอนที่2ครับพระเจ้าพระเจ้าก็ยังคงเหมือนเดิมนะครับมัทธิวบทที่6ข้อ16ถึง18โปรดฟังพระเจ้าของพระเจ้าเมื่อท่านถืออดอาหารอย่าทำหน้าเศร้าหมองเหมือนคนหน้าชื่อใจคดด้วยเขาทำหน้าให้มอมแมมเพื่อจะให้คนเห็นว่าเขาถืออดอาหารเราบอกความจริงแก่ท่านว่าเขาได้บำเหน็จของเขาแล้วฝ่ายท่านเมื่อถืออดอาหารจงล้างหน้าและเอาน้ำมันใส่ศีรษะเพื่อคนจะไม่รู้ว่าถืออดอาหารแต่ให้ปรากฏแก่พระบิดาของท่านผู้ทรงสถิตในที่ลี้ลับและพระบิดาของท่านผู้ทรงเห็นในที่ลี้ลับจะทรงโปรดประทานบำเหน็จแก่ท่านพี่น้องครับในเช้าวันนี้ก่อนจะพูดถึงการอดนะครับอยากจะพูดเรื่องการกินก่อนครับแท้จริงแล้วพระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ให้มีความจำเป็นทางธรรมชาติก็คือการบำรุงเลี้ยงตัวเองก็คือการกินเรากินเพื่อที่จะมีชีวิตอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเรากินเพื่ออยู่นะครับแต่อย่าให้เราอยู่เพื่อกินในขณะเดียวกันครับความจำเป็นเรื่องการกินอาหารนี้ทำให้มนุษย์ต้องวางใจในพระเจ้าผู้สร้างในเรื่องของอาหารพี่น้องจำได้ไหมครับพระเยซูทรงสอนให้เราอธิษฐานตามแบบอย่างของพระเยซูที่ตรัสสอนว่าโปรดประทานอาหารประจำวันเห็นไหมครับว่าการบำรุงเลี้ยงตัวเองด้วยการกินนั้นก็ยังมีความสำคัญอยู่มนุษย์จะต้องวางใจในพระเจ้าในเรื่องอาหารการกินถ้ามนุษย์ไม่มีความต้องการทางธรรมชาติในเรื่องอาหารการกินแล้วเขาก็จะลืมพระเจ้าได้โดยง่ายการกินนั้นเป็นความสุขอย่างหนึ่งครับเพราะว่าเป็นความพึงพอใจเมื่อเราได้กินสิ่งที่เราชอบเมื่อเราได้รับประทานสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงสร้างให้กับเราพระเจ้าอนุญาตให้อาดัมทานผลไม้ในสวนพระเจ้าตั้งใจให้ผลไม้นั้นเป็นสิ่งเดียวที่บำรุงอาดัมให้อาดัมเกิดความพึงพอใจครับแต่เมื่ออาดัมเริ่มทำบาปพระเจ้าก็เริ่มขยายวงของอาหารนะครับวันนี้เราไม่มีเวลาพูดถึงเรื่องต่างๆเหล่านี้เรียกพัฒนาการของอาหารของมนุษย์นะครับแต่ว่าให้เรารู้ว่าการกินนั้นเป็นการที่พระเจ้าได้ทรงโปรดเป็นพระคุณของพระเจ้าที่เรากินได้ครับในขณะเดียวกันเราจะเห็นว่าเมื่อเราอดนั่นก็เป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าอย่างหนึ่งในการที่เราจะอดนะครับพี่น้องครับมีคนหนึ่งเขาเขียนไว้แล้วก็เขาพูดอย่างนี้ครับว่าการถืออดอาหารนั้นป้องกันไม่ให้สิ่งฟุ่มเฟือยกลายมาเป็นสิ่งจำเป็นไม่ให้สิ่งฟุ่มเฟือยกลายมาเป็นสิ่งจำเป็นเกิดจากการถืออดการถืออดอาหารนั้นเป็นการป้องกันหรือปกป้องจิตวิญญาณของเราจากการบุกรุกของเนื้อหนังนะครับก็คือว่าความจริงแล้วจะมีเขตนะครับมีเส้นระหว่างเนื้อหนังกับจิตวิญญาณนะครับเนื้อหนังกับจิตใจนะครับความอยากกับความหิวนะครับความอิ่มกับความพึงพอใจมันมีเส้นอยู่ครับในแต่ละด้านแต่ละเรื่องของชีวิตของเราการอดอาหารหรือการถืออดนั้นก็ปกป้องวิญญาณนะครับฝ่ายวิญญาณของเราจากการบุกรุกของเนื้อหนังจากความสมบงสบายความอิ่มเอมใจความพึงพอใจของเนื้อหนังเราจะต้องมีความสมดุลระหว่างสองสิ่งนี้นะครับในขณะเดียวกันครับการถืออดนั้นจะควบคุมคนที่ถืออดนั้นจะควบคุมตัวเองนะครับควบคุมร่างกายตัวเองได้และสามารถที่จะทำงานของพระเจ้าได้ด้วยในการถืออดนั้นก็คือเป็นการฝึกฝนนะครับเป็นการฝึกฝนผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์อย่างหนึ่งก็คืออย่างที่กล่าวครับการบังคับตนนะครับการรู้จักบังคับตนหรือที่เรียกว่าเซลฟ์คอนโทรลนะครับนี่นะครับนี่คือสิ่งที่ร่างกายจะบังคับจิตใจได้นะครับความหิวนะครับจะสามารถที่จะสร้างให้เกิดการรู้จักบังคับตัวเองได้นี่นะครับวันนี้ผมจะพูดถึงเรื่องของการอดอาหารที่ใหญ่ๆนะครับเรื่องเดียวนะครับในวันพรุ่งนี้ก็จะพูดต่อไปนะครับการอดอาหารนั้นถามว่าทำไมคริสเตียนต้องถืออดด้วยนะครับคริสเตียนเราจะถืออดนะครับโดย2อย่างครับก็คืออดเพื่อส่วนรวมแล้วก็อดเพื่อส่วนตัวนะครับในพระวจนะของพระเจ้านั้นได้ทำให้เรารู้ว่าการอดเพื่อส่วนรวมนั้นก็เกิดขึ้นครับอดเมื่อเผชิญกับวิกฤตการณ์ต่างๆนะครับวิกฤตการต่างของประเทศชาติบ้านเมืองครับ ทีนี้เราจะมาดูนะครับว่าประเทศชาติเมืองนั้นในประวัติศาสตร์ของชาวอิสราเอลเขาถืออดอาหารอย่างไรในพระคัมภีร์ครับชาวอิสราเอลได้ถืออดอาหารเมื่อเผชิญกับวิกฤตการบางอย่างนะครับและเหตุการณ์อันหนึ่งก็คือการทำลายล้างชนชาติของพวกเขาเกี่ยวกับเขาเริ่มถืออดเมื่อคนเห็นเริ่มเห็นอันตรายที่จะเกิดขึ้นครับขณะเมื่อทุกคนร่วมกันถืออดนั้นก็จะมีการแสดงออกร่วมกันของประเทศชาติของประชาชนในชาตินั่นคือการอธิษฐานครับอธิษฐานร่วมกันเพื่อทูลขอความรอดจากพระเจ้าเพราะงั้นการถืออดนั้นจะต้องเป็นเวลาแห่งการอธิษฐานวิงวอนเมื่อเราถืออดเพื่อชนชาติของเราเพื่อให้ชนชาติของเรารอดพ้นจากวิกฤตการพี่น้องครับเรามาดูโลกของเรานะครับโลกของเราโลกของเรานั้นก็เคยหาความช่วยเหลือจากพระเจ้าต้องการความช่วยเหลือจากพระเจ้าด้วยเช่นเดียวกันแต่เวลานี้ครับโลกก็ถอยห่างออกจากความเชื่อตรงนี้ไปแล้วนะครับและรู้สึกว่าพระเจ้านั้นอยู่ห่างไกลพระเจ้าช่วยไม่ได้และบางคนก็ทิ้งพระเจ้าครับมีพี่น้องบางท่านนะครับเดินทางไปที่ประเทศเกาหลีก็คาดว่าเกาหลีนั้นจะเป็นประเทศที่มีคริสเตียนเยอะนะครับเพราะเคยได้ยินว่ามีคริสเตียนเกือบครึ่งหนึ่งของประเทศเลยทีเดียวปรากฏว่าท่านนั้นก็ไปเจอกับวัยรุ่นครับซึ่งเขามาช่วยงานอยู่ก็เลยถามว่าคุณถือศาสนาอะไรวัยรุ่นบอกว่าข้าพเจ้าไม่มีศาสนาครับถามอีกคนหนึ่งข้าพเจ้าก็ไม่มีศาสนาครับแสดงให้เห็นว่าอะไรครับแสดงให้เห็นว่านี่คือวิกฤตการณ์ของประเทศชาติบรรพบุรุษของเขานั้นมีความเชื่อในพระเจ้าแต่เวลานี้ลูกหลานนะครับในเจเนอเรชันที่เล็กลงไปเรื่อยๆนะครับต่อไปเรื่อยๆก็จะไม่มีใครที่เป็นคริสเตียนแท้นะครับและหลายคนก็เลิกเชื่อในพระเจ้าถามว่าอย่างนี้คือวิกฤตการณ์ไหมครับบางคนบอกว่าเป็นวิกฤตการณ์บางคนอาจจะบอกว่าไม่เป็นวิกฤตการณ์ครับแต่คนที่มองเห็นอันตรายก็จะพบว่านี่คือวิกฤตการณ์เพราะฉะนั้นคริสเตียนจะต้องถืออดอาหารเพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งการกลับใจนะครับสัญลักษณ์แห่งการพึ่งพาพระเจ้าพระเจ้าจะทรงช่วยโลกนี้ได้พระเจ้าจะทรงช่วยประเทศชาติบ้านเมืองของเราได้ถ้าคริสเตียนสำแดงความจริงใจแห่งความเชื่อโดยการอธิษฐานเผื่อนะครับพร้อมๆกันและถืออดอาหารนะครับสิ่งนี้เป็นสิ่งที่น่าคิดนะครับสำหรับหลายๆท่านที่ยังมีชีวิตอยู่ในความสุขสบายในพระเจ้าของพระเจ้านะครับ2พงศาวดารบทที่7ข้อ14ทำให้เรารู้ว่านี่คือสิ่งที่เราร้องเพลงบ่อยๆนะครับและวจนะพระเจ้าตอนนี้ได้ทำให้เรารู้ว่าเราจะต้องกลับใจเสียใหม่นะครับผมจะอ่านให้ฟังครับโปรดฟังพระวจนะของพระเจ้าครับถ้าประชากรของเราผู้ซึ่งเขาเรียกกันโดยชื่อของเรานั้นจะถ่อมตัวลงและอธิษฐานจะแสวงหาหน้าของเราและหันเสียจากทางชั่วของเขาเราจะฟังจากสวรรค์และจะให้อภัยแก่บาปของเขาและจะรักษาแผ่นดินของเขาให้หายนี่คือเงื่อนไขที่นำไปสู่การฟื้นฟูของประเทศชาติบ้านเมืองนะครับก็คือคนของพระเจ้าต้องกลับใจใหม่ถ้าคริสเตียนร่วมใจกันอธิษฐานและถืออดโลกนี้ก็จะความรอดและหันกลับมาหาพระเจ้านะครับก่อนที่จะจบวันนี้ครับผมจะขอยกตัวอย่างเอสเธอร์นะครับและชนชาติอิสราเอลเอสเธอร์และชนชาติอิสราเอลนั้นก็ได้ปรากฏอยู่ในการถืออดเพื่อชนชาติของเขานะครับเพื่อส่วนรวมอยู่ในบทที่3ของเอสเธอร์ข้อที่1ถึงข้อที่15นะครับเพราะที่ว่าฮามานนะครับฮามานซึ่งไม่ใช่เป็นคนยิวนะครับคิดแผนการทำลายชาวยิวและชวนกษัตริย์สังหารชาวยิวทุกคนและนี่ครับอิสราเอลจะต้องเผชิญกับวิกฤตการระดับชาติครับเอสเธอร์เป็นเพียงคนเดียวที่สามารถทำให้กษัตริย์เปลี่ยนคำบัญชาของพระองค์ได้นางเอสเธอร์นะครับพระนางเอสเธอร์ก็ขอร้องว่าไปเถิดพี่น้องฟังนะครับให้รวบรวมพวกยิวทั้งสิ้นที่หาพบในสุสาและถืออดอาหารเพื่อฉันอย่ารับประทานอย่าดื่ม3วันกลางคืนหรือกลางวันฉันได้สาวใช้จะอดอาหารอย่างท่านด้วยแล้วฉันจะเข้าเฝ้าพระราชาแม้ว่าจะเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายถ้าฉันพินาศฉันก็พินาศพี่น้องดูคำนี้สิครับถ้าฉันพินาศฉันก็พินาศนี่คือความใจเด็ดหรือความเด็ดเดี่ยวของเอสเธอร์ครับเอสเธอร์ก็ยังเชื่อเรื่องการถืออดหรือการอดอาหาร เพราะรู้ว่าการอดอาหารนั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นเมื่อเราต้องการอธิษฐานวิงวอนองค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะในชีวิตของพวกเรานะครับในวันพรุ่งนี้จะพูดถึงเรื่องส่วนตัวครับแต่วันนี้จะพูดว่าจะมีใครไหมที่เห็นถึงวิกฤตการหรืออันตรายที่คืบคลานมาในระดับประเทศระดับชาติก็คือชาติบ้านเมืองของเราหรือในระดับโลกนะครับเห็นสงครามเกิดขึ้นต่างๆเห็นความขัดแย้งเห็นความไม่เป็นธรรมเกิดขึ้นต่างๆพี่น้องครับหากว่าพระวิญญาณได้ตรัสในจิตใจของพี่น้องนะครับขอพวกเราที่จะเริ่มถืออดครับอดบางมื้ออดบางอย่างนะครับอดอาหารบางอย่างบางประเภทเพื่อเราจะวิงวอนพระเจ้าด้วยกันขอพระเจ้าทรงนำในวันนี้ซึ่งเป็นเช้าวันใหม่เช้าวันจันทร์อาเมน